jedan od dokaza njegovih je to što za vas od vrste vaše stvara žene da se uz njih smirite i što između vas uspostavlja ljubav i samilost. To su zaista pouke za ljude koji razmišljaju. Ovaj svijet je užitak, a najbolji njegov užitak je čestita žena. Studio Sebilan predstavlja audio izdanje More ljubavi. Način ophođenja prema mužu predavača Abdusameda Bušatlića. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Draga braćo i cijenjene sestre, mi smo na prošlom predavanju kazali da je umjetnost ili umješnost rada sa ženom kao suprugom stvar koju ne poznaju mnogi muškarci, a od nje zavisi harmonija i srećan život u braku. A sada kažemo da je također umjetnost rada sa mužem i umješnost rada s mužem kao suprugom stvar koju ne poznaju mnoge supruge. I nije dovoljno da samo jedno od njih bude lijepog ahlaka, da ispunjava svoje obaveze, već obavezno treba da svako od njih ispunjava svoje obaveze jedno prema drugom. Zato molimo Allaha subhanahu wa ta'ala na početku i na kraju da spoji srca muževa i žena, muslimana i muslimanki u njihovom braku, to jest u njihovim brakovima, i da im brakove učini srećnim. Ovo je poruka svakoj ženi muslimanki koja želi sreću u životu. I ono što ćemo danas reći nije dovoljno da se kaže samo danas na ovom predavanju i da se čuje samo sada, ili da se čuje i posluša jedan put ili dva puta, već ovo treba da se stalno ponavlja i da se sluša kod bilo kakvog problema u braku. I da se daje drugim muslimankama da to slušaju, jer ove stvari i ova umješnost i umjetnost braka uzeta je, zapamtite sestre, iz riznica Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. وكنت أراه مأهولا ولكن باد آهله. Prva stvar koju želimo spomenuti danas jeste jedno pitanje. Da li neko od nas sumnja da žena nije najveća fitna ili najveće iskušenje i izazov za muškarca? Ili da li ima neko da to ne zna? Poznat je hadis Rasula sallallahu alejhi ve sellem većini od nas, koji prenosi Usama ibn Zaid, u kome kaže naš poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: nisam vam ostavio veće fitne na dunjaluku, odnosno većeg iskušenja na dunjaluku od iskušenja žene. A Allah subhanahu wa ta'ala, govoreći o dunjalučkim užicima i dunjalučkim blagodatima, kaže sljedeće: a'udhu billahi minash shaitanir rajim, zujjina lin nasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril mukantarati minal dhahabi wal fiddati wal khayril musawwamati wal an'ami wal harth. Ljudima se čini da je lijepo sve ono za čim žude njihove duše. I spominje Allah subhanahu wa ta'ala od tih ukrasa i tih blagodati i užitaka dunjalučkih za kojima čeznu ljudske duše: žene, sinove, zlato, srebro, divne konje, imetak i tako dalje. Ali od svih ovih blagodati prvo su spomenute žene. I zaista je to dokaz da ljudska duša, odnosno muška duša, najviše polaže pažnju na ovo iskušenje, odnosno na ovu blagodat, a to je blagodat žene koju je Allah dželešanuhu podario muškarcima, kako stoji u ajetu koga smo proučili, da se u ženu smiri. Kad je već tako, zašto da žena tu svoju fitnu ili svoju zavodljivost ne iskoristi i ne upotrebi na halal način? A halal način ispoljavanja te zavodljivosti jeste samo u braku sa svojim suprugom, odnosno sa svojim mužem. Jer, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, dunjaluk je užitak, a najbolji njegov užitak je dobra i čestita žena. Mi ćemo danas, inšallah, uputiti nekoliko korisnih savjeta sestrama muslimankama koje su udate i koje nisu udate, kako bi se okoristile i uzele pouku, i na taj način, koristeći se ovim bogatstvom iz ovih riznica poslaničkih, iz riznica Rasula sallallahu alejhi ve sellem, učinile svoj brak i svoj život u braku srećnim. Počet ćemo ovo predavanje sa dva vasijeta ili dvije oporuke dviju majki koje su uputile svojim kćerkama prije udaje. U jednom vasijetu koji je uputila Umama bintu Harith, jedna od najpoznatijih žena kod Arapa, u tom vasijetu ona savjetuje svoju kćerku prije udaje i kaže joj sljedeći: kćeri moja, kada bi žena bila nepotrebna muža ili neovisna od njega radi bogatstva i imetka, ti bi bila najneovisnija žena i posljednja kojoj bi muž trebao. Zašto ovo kaže? Zato dakle što su bili bogati i nije joj trebao muž od toga. Međutim, nastavlja ova mudra žena i kaže: ali mi smo stvorene za njih, kao što su oni stvoreni za nas. Čeri moja, ti napuštaš ovaj sigurni dom i život u kom si bezbrižno živjela i uživala, i odlaziš u kuću koju ne poznaješ i čovjeku koga dovoljno ne znaš. Njegovo bogatstvo od sutra postaje i tvoj posjed. Zato budi mu robinja, bit će ti rob. I zapamti od mene 10 stvari koje trebaš ispuniti da bi vam život bio srećan. Prvo i drugo, druženje sa zadovoljstvom i život u pokornosti i poslušnosti mužu, jer je u zadovoljstvu rahatluk srca, a u pokornosti mužu zadovoljstvo gospodara svjetova. Treće i četvrto, budi radost i užitak njegovom oku i cijelom njegovom biću. Neka ne vidi kod tebe osim ono što će mu povećati užitak, i neka njegovo čulo mirisa ne osjeti od tebe ništa osim najljepših i najprijatnijih mirisa. Peto i šesto, pripazi dobro na spremanje hrane i spremanje i pripravljanje bračne postelje. Sedmo i osmo, čuvaj njegovu kuću i njegov imetak. Deveto i deseto, ne otkrivaj nikome vašu bračnu tajnu i ne budi mu nepokorna. Znaj da nećeš ovo postići dok ne budeš dala prednost njegovom zadovoljstvu nad svojim zadovoljstvom i njegovom prohtjevu ili njegovoj potrebi nad svojom potrebom. U drugom vasijetu jedna dobra majka koja želi da posavjetuje svoju kćerku i da je upozori na ono što brak sa sobom nosi, obraća se svojoj kćerki sljedećim riječima: o kćeri, ti si kročila u novi život, život u kome tvoja majka, otac i rodbina nemaju mjesta. Postaješ saputnik čovjeku koji ne želi da se bilo ko miješa u vašu stvar, makar to bili tvoji najbliži. Budi mu prije svega prava žena, to jest supruga, i sve što ta riječ znači, ali budi mu i kao majka, budi mu takva da on osjeti da si mu ti sve u životu. I zapamti da je svaki čovjek mako bio veliko dijete i najmanja slatka riječ ga obraduje. Ne dozvoli da osjeti da mu je nešto uskraćeno kod tebe. Ovo je tvoj novi život, kćeri, tvoja sadašnjost i tvoja budućnost. A što se tiče tvojih roditelja, oni su prošlost. Ja ti ovo ne govorim da bi ti zaboravila babu i majku, braću i sestre i obaveze prema njima. Niti ćemo mi tebe zaboraviti. A kako da zaboravimo i da zapostavimo plod našeg srca? Ali želim da služiš muža tako da mu budeš radost, sreća i užitak. Mi smo prošli put govorili o sredstvima i metodama pridobijanja srca supruge od strane muža, a danas ćemo govoriti o sredstvima za pridobijanje srca muža od strane supruge, kako bi brak učinili srećnim. Prvo sredstvo za pridobijanje srca muža i njegovo osvajanje jeste dočekivanje nasmijanog lica. Vi znate da čovjek izlazi van kuće, radi, zavrjeđuje, u tom svom poslu nailazi na velike probleme, velike poteškoće, umor, i njemu treba nježnost, njemu treba posvetiti pažnju kad dođe takav umoran. Jedan musliman kaže: ja nisam zadovoljan sa svojom suprugom, ona u meni gleda službenika, a ne muža, službenika koji mora izvršiti zadatak i ispuniti ono što ona traži, kao da ja nemam problema, poteškoća, kriznih trenutaka. Ja želim da s njom podijelim i radost i tugu i sve probleme zajednički da rješavamo. Dakle, to je ono što hoće muž, što hoće muškarac od svoje žene. I zamislite sad ovaj prizor. Muž se vraća kući skrhan, umoran od posla i problema, i žena ga dočekuje vesela, nasmijana, nagizdana, namirisana, i dočekuje ga sa najljepšim pozdravom i prijateljskim poljupcem. Ovo je trenutak kada se dešava sihr, kako kažu islamski učenjaci, koji je halal. Dakle, riječ sihr ovdje ima preneseno značenje. S tom divnom dobrodošlicom nestaje umora, nestaje teškoće, problema, i život postaje užitak. I kud god se takav čovjek, odnosno muž, okrene, sve cvjeta, kuća čista, namještena, djeca sređena, čista, hrana pripremljena, ukusna. Kakva je to sreća, koji užitak, zadovoljstvo, koja prisnost, intimnost koju je pripremila ta žena koja vrijedi više od cijelog dunjaluka. Islamski historičari spominju slučaj Ebu Muslima al-Havalanija, poznatog pobožnjaka i učenjaka, čija se dova primala. On je jako lijepo živio sa svojom suprugom i kažu da kada bi god izađi iz mesčida i pođi kući, da je došao kući, davao bi znak svojoj ženi tekbirom, dakle javio bi joj se pred kućom tekbirom, a ona mu se odazivala tekbirom. I kada bi dođi kući, ona bi iziđi pred njega radosna, vesela, nasmijana, namirisana, i skini bi mu cipele i ogrtač. Samo bi ovdje upozorio braću da ovo bukvalno ne shvate, pa kad dođu u kući da dođu i stave samo nogu pred vrata i kažu ženi skidaj cipele ako si čestita i ako si prava mu'minka i prava supruga. I tako je on jedne noći došao izgovarajući tekbir, ali se niko nije javio. Dakle, supruga nije odgovarala tekbirom iz kuće. On je ušao u kuću i našao je ženu tužnu i rasplakanu pored svijeći. Upitao je šta je s tobom, šta se desilo? A onda mu ona veli, ti si dobar sa Muavijom, a Muavija je tada bio halifa, traži da nam da slugu, ja ne mogu više ovako. Dok je izgovorila te riječi, odmah je znao da se neko umiješao u njihov brak, odnosno da je neka osoba umiješala svoje prljave prste i želila da pokvari njihov odnos u braku. U tom trenutku Abu Muslim upućuje dovu Allahu Đalešanuhu da oslijepi onoga koji je izvršio uticaj na njegovu ženu. Nedugo zatim dolazi njihova komšinica, žena, slijepa i pita ko je ugasio svijeću i priznaje svoj grijeh, priznaje da je ona pokušala na zabranjen haram način prekinuti tu vezu i tako srećan život između Abu Muslima i njegove žene. Pametna i mudra žena zna kako će osvojiti srce svoga muža i zna kako će uvijek biti nova za njega. Zato zapamti, sestro muslimanko, ti koja si supruga, da je slatka riječ ukras, da je osmijeh ljepota, čista i lijepa haljina, lijep miris ono što treba tebi da pridobiješ muža. A naravno, prije svega toga, ibadet gospodaru svjetova, koji će učiniti da budeš lijepog ahlaka, jer ti si za njega kao takva dunjalučka hurija. I nauči ponašanje hurija iz Kur'ana i takmiči se sa njima u osvajanju srca tvoga muža. Učini mu dunjaluk džennetom, obuci za njega posebnu svilu, poseban miris koristi. I zašto da ne, pjevaj mu kao što hurije pjevaju, jer pokorna žena je ona s kojom je oko zadovoljno. Soba čista kad dođe, namirisana, u kojoj se duša odmara, zalogaj iz te čiste i nježne ruke supruge bolji je nego sati provedeni u hladovini visokih dvoraca i u hladovinama najvećeg bogatstva. Druga stvar jeste ukrašavanje i uljepšavanje. Mi smo rekli da je žena sama po sebi izazov muškarcu. A kako će tek biti izazov svom mužu kad se ukrasi, kad se lijepo obuče i namiriše? A Rasul sallallahu alejhi ve sellem je nazvao ženu fitnom. On je nazvao izazovom i iskušenjem. Zato ti koja se žališ na česte izlaske svoga muža, malo druženja s tobom i loš ahlak i loš odnos prema tebi, pogledaj najprije stanje unutar kući. Jesi li ti iskoristila svoje blagodati? Jesi li iskoristila oružje protiv takvog ponašanja koje u svakoj situaciji pali? Ako želiš srećan brak, to oružje moraš koristiti. Allah subhanahu wa ta'ala, govoreći o prirodi žene, između ostalog kaže: A'udhu billahi minash-shaytanir-rajim. Ava man yunashshau fil hilyati wa huwa fil khisami ghayru mubin. Zar one koje u ukrasima rastu i koje su u prepirci bespomoćne? Ovo je dokaz da je ženama svojstveno ukrašavanje još od rane mladosti. I to je tako. Mnogi muževi danas ne vide ljepotu kod svojih žena osim u izuzetnim prilikama. I tako ćemo često puta čuti sljedeću priču koja se ponavlja ne kod jednog čovjeka, ne kod jednog muslimana, nego kod mnogo njih. Ja svoju ženu kad god dođem kući zateknem u istoj haljini. Zapamtio sam svaku šaru i svako dugme i svaki končić na njoj haljini. A kupio sam mnogo haljina, raznovrsnih. Ona ih je probirala, a ja ih plaćao i ja mislim da imam najviše prava da uživam u tome i da to gledam na njoj. Međutim, ona ih ne oblači osim kad pođe na svadbu, kad pođe na sjelo, bajramsko ili neko drugo među žene, da bi se pohvalila i istakla pred ženama da ima lijepu haljinu. bojte se Allaha muslimanke, kada je ovo u pitanju, posebno danas, kada smo okruženi fitnom, džahilijetom, pokvarenošću, velikim izazovima na svakom koraku, na ulici ukrašene žene i nagizdane, u školi, na poslu, čak kad pođu u džamiju, žene se nagizdaju i ukrasi, a kamo negdje drugo. I muž se vrati kući da bi odbio sve te šejtanske napade i vesvese u toku njegovog puta do kuće i zatiče ženu ponovo u istoj haljini, potpuno nepripremljenu i bez ikakvog interesovanja za njega. Zašto ne upotrijebite dozvoljeni sihr o kome uporno govorimo i zašto ne želite zbog toga da uđete u džennet? Zar ne znaš, sestro muslimanko, da tvoj muž ima najviše prava kod tebe nakon prava gospodara svjetova? Pored tog njegovog prava, poznato je danas, a tako je bilo uvijek, da se najviše imetka danas troši na odjeću i ukrase. Zatim, najviše po prodavnicama, pijacama i tako dalje ima ženske robe. I daleko je veći izbor ženske robe, mirisa i tako dalje, nego muške. Što govori da to žene vole i da vole da se ukrašavaju. A zatim, poznato je također da žene mnogo vremena provode pred ogledalom, ispred ogledala, kako bi namjestile frizuru, kako bi se sredile, kako bi se našminkale i tako dalje. Ovo sve je u redu i dozvoljeno je. Ali kada? Dozvoljeno je i u redu je onda kada se to radi zbog svoga muža, radi njegovog zadovoljstva i radi njegovog užitka. A svakako je zabranjeno ako se to radi zbog ili radi nekog drugog. Ono što također neizostavno treba dodati jeste puno korištenje misvaka i često pranje zuba, zatim puno ibadeta. To uljepšava i muško i žensko lice. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala govoreći o tim tragovima od seđde, simahum fi wujuhihim min athari sujud. Na njihovim licima su tragovi od seđde. I to je stvarno svjetlo i stvarna istinska ljepota. Jer kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, as-salatu nur, namaz je svjetlo. Sjetimo se kad govorimo o ovome primjera žena od selefa iz prvih generacija koje su se ukrašavale svojim muževima i željele su da njihovi muževi budu zadovoljni s njima, pa bi navečer poslije jacije, prije nego što pođe na spavanje, pod abdestom dođi kod svoga muža i pita ga, imaš li potrebu za mnom, ako ne imaš, da ja idem klanjati, odnosno da idem ibadetiti gospodaru svjetova. Dakle, to su istinske mu'minke koje su shvatile poruku Islama i koje znaju da se brak i bračna veza ne može održati bez ispunjavanja obaveza i naredbi s kojima nas je zadužio naš gospodar Allah subhanahu wa ta'ala. Onaj koji nas je stvorio i koji zna šta treba čovjeku, šta ga čini srećnim, a šta ga čini tužnim. Ja man yurahu alayhi bil mauti tawran wa yughda. Ja man yurahu. Zatim, treća stvar jeste šala i veselje. Znajte dobro, sestre, da muškarci kad traže da se ožene, između ostalog postavljaju i ovaj šart, a to je, pitaju je li ta djevojka, je li ta žena vesela, da nije tmurna, da nije mračna, jer njen osmijeh, njeno veselje, njena razdraganost popunjavaju prazninu u kući i unose radost i daju smisao životu. Sjetimo se hadisa poslanika sallallahu alejhi ve sellem kada je pitao Džabira kad se oženio, jesi li doveo hudovicu ili djevojku? Kada je on odgovorio da je oženio hudovicu iz poznatih razloga, kaže mu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, zašto nisi doveo djevojku, pa da se igraš sa njom i da se ona s tobom igra i da je nasmijavaš i da ona tebe nasmijava? Ti trebaš, sestro, osvojiti srce svoga muža da ne pomišlja i ne gleda drugi. Sjeti se zato primjera Aiše radijallahu ta'ala anha kojega smo navodili u prethodnom dersu. Kada je Safija prepustila svoj dan da ide s poslanikom sa vesel na putovanje, ona je odmah obukla najljepšu haljinu, koju je prethodno poprskala vodom pomiješanom sa šafranom i došla i sjela uz poslanika sallallahu alaihi wasallam. I kad ju je upitao šta ti je, ovo nije tvoj dan, ona je rekla umilnim glasom, ovo je dobro koje mi je Allah dželle šanuhu podario. Dakle, na takav način se odnosi prava i dobra supruga prema svome mužu. Zato je prva dova, prve bračne noći koju upućuje muškarac, muž, Allahu dželle šanuhu za svoju ženu, za svoju suprugu, Allahumme inni es'aluke hajraha. Gospodaru moj, ja te molim da mi podariš dobro od njih. Zatim, četvrta stvar jeste priznavanje njegovog dobra i zahvalnost na učinjenom dobru. Imam Buhari bilježi hadis od poslanika sallallahu alejhi ve sellem kome kaže: o skupino žena, dijelite sadaku, zaista sam vas vidio najmnogobrojnijim stanovnicima džehennema. Zašto? Upitale su žene, a Muhammed sallallahu alejhi ve sellem reče: zato što puno proklinjete i nezahvalne ste svojim muževima. Kada bi vam muž čitav život činio dobro, a samo jednom ne, rekla bi žena, nikad od tebe dobra nisam vidjela. Dakle, mora da postoji ta zahvalnost i priznanje da joj muž čini dobro, priznanje tog dobročinstva. On ne traži to, ali i kad ne traži, priznaj to, pohvali ga, daj mu podršku, da ustraje na tome. U drugom hadisu kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: Allah neće ni pogledati ženu koja nije zahvalna mužu, a ovisi od njega. Ovaj hadis bilježi Imam Nesai. Enes ibn Malik od poslanika sallallahu alejhi ve sellem prenosi: kada bi kod čovjeka od pete do glave bila rana iz koje curi gnoj i sukrvica i supruga to odstranila, ne bi ispunila svoju obavezu prema njemu. Hadis bilježe Imam Ahmed i An-Nesai. Peta stvar ili metod pridobijanja srca muža jeste traženje izvinjenja, bez obzira kakva greška bila, jer žena je insan i sigurno će pogriješiti. I kad se trudi da izvrši svoje obaveze prema mužu i kad je u stalnoj vezi i kontaktu sa tim njegovim pravima i zbog bojaznosti, a kamoli kad se ne trudi puno, najslađa riječ mužu jeste riječ izvinjenja i vraćanja njemu. Proberi zato lijepe riječi, njegovu srdžbu ćeš preobratiti u zadovoljstvo i njegovo okretanje od tebe u razumijevanje i simpatiju. Imam An-Nesai bilježi hadis od poslanika sallallahu alejhi ve sellem u kojem kaže: o ljudi, hoćete li da vas obavijestim o vašim muškarcima u džennetu? Oni rekoše: svakako ja Rasulallah. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče: vaš poslanik je u džennetu. Zatim reče: hoćete li da vas obavijestim o vašim ženama u džennetu? Svakako ja Rasulallah, odgovorili su. A onda on reče: žena koja, kad joj se muž naljuti, stavi svoju ruku u njegovu i kaže: tako mi Allaha, neću je odvojiti od tvoje dok ne budeš zadovoljan. Dakle, takva žena je u džennetu. Zato, ako hoćeš zadovoljstvo na oba dva svijeta, okiti se ovim osobinama. Šesta stvar jeste život u pokornosti i slušanju muža. Znajte, sestre, da je Resul sallallahu alejhi ve sellem ovo povezao sa ibadetom, kada je rekao: koja god žena klanja pet vakata namaza, posti Ramazan, čuva stidno mjesto i pokorava se mužu, bit će joj rečeno: uđi na koja hoćeš vrata u džennet. Došla je žena ispred žena poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i rekla: Ja Rasulallah, muškarci idu u džihad i vrate se ili sa plijenom i ranama za koje očekuju nagradu od Allaha Đelešanuhu, ili presele kao šehidi, a mi ih služimo, šta mi od toga imamo? A onda Allahov poslanik reče, i ovo dobro zapamtite sestre, zapamti i prenesi ženama da ona koja se pokorava mužu i priznaje njegovo pravo ima nagradu kao i ovaj muđahid, dakle kao i njen muž koji ide u džihad, biva ranjen ili preseli kao šehid. I od najvećih njegovih prava jeste da mu se supruga odazove u postelju, jer je to njegovo najveće pravo, da ne bi lutao i tražio i u mislima ili stvarno u životu druge, i da ne bi zbog toga upao u haram. Jedan musliman se žalio na stanje u braku na sljedeći način. Kaže, moja žena ne ispunjava pravo prema meni i umjesto da je zateknem kad dođem kući namirisanu i lijepu, najčešće je zateknem da spava. Ako je pozovem u postelju, ima hiljadu razloga i odgovora da to ne učini. Umorna sam, zadrijemala sam i tako dalje. I često puta legne u haljini u kojoj je cijeli dan mlatila po kući. Zato ja volim da dolazim kući kasno i da odlazim iz kuće rano. Zaista, sestre, ovakve supruge, ovakve žene svoje muževe dovode u težak položaj i u teško iskušenje. I znajte da je mnogo muževa počinilo haram, počinilo zinaluk, naudu billah, sačuva nas Allah od tog grija, zbog gafleta i zbog nemara njihovih žena. I obrnuto, mnogo je žena učinilo takav grije i pomišljalo na takav grije zbog gafleta i nemara njihovih muževa prema njima. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada muž pozove ženu u postelju pa se ne odazove, prokletstvo je na nju sa nebesa sve dok se ne odazove. Ibn Abi Aufa prenosi od poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao, tako mi onoga u čijoj ruci moja duša, žena neće ispuniti pravo prema Allahu dok ne ispuni i udovolji pravu muža. Dakle, mora mu se odazvati makar pripremala hranu i makar bila na leđima jahalice, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I pored toga mora se truditi da ga zadovolji i odobrovolji bez obzira na stanje i situaciju, jer žena posjeduje te blagodati i te mogućnosti. Te mogućnosti, dakle, da pridobije muško srce. Sjetite se sestre faraonove žene Asije. Znamo ko je bio faraon. Znamo ko je bio faraon i znamo da je sebe smatrao božanstvom i znamo da mu niko nije smio proturječiti. Kada je izdao naredbu da se muška djeca od Benu Israila, od židova, poubijaju, a žene ostave na životu, i kada je voda donijela dijete u korpi u kojoj je bio Musa a.s. do faraonovog dvorca i oni ga našli i donijeli ga u svoj dvorac, faraon je bio naredio da se i to dijete ubije. Međutim, njegova žena mu je predložila jednu stvar i rekla, zašto ga ne ostaviš živog, možemo ga posiniti, možemo ga učiniti posinkom i može nam koristiti kad odraste, može nam biti radost. Faraon je prihvatio ovo. Faraon koji nije slušao nikoga, ničiji savjet osim svoga mišljenja i svoje ideje, isprovodio je u praksu, i kome niko nije smio predložiti takvu stvar, sluša svoju ženu koja mu predlaže da ostavi Musa alejhi selam u životu. Dakle, vidite koliki je utjecaj žena na muškarca. Samo taj utjecaj treba da bude pozitivan, u pozitivnom smislu, kao što je bio i ovaj sa faraonovom ženom. I poznato je da se većina muškaraca brzo naljuti, ali se također brzo odljuti, posebno kad je u pitanju žena, kad je u pitanju supruga. Pa gdje si ti kao supruga sa svojim halal i dozvoljenim sihrom da pridobiješ i raspoložiš svoga muža? Zatim sedma stvar i sedmo sredstvo ili metod u pridobijanju srca svoga muža jeste hizmet i služenje mužu. To je ono sa čime se žene približavaju Allahu subhanahu wa ta'ala prije svega. Jer je njen muž njen džennet ili džehennem, kako je rekao Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Esma radijallahu ta'ala nama prenosi o sebi i kaže: oženio me Zubeir i nije imao ništa osim posude za vodu i konja. Kasnije Rasul sallallahu alaihi wa sallam dao nama posjed sa datulama i ja sam nosila u košari datule na glavi. Sreo me jedan put Rasul sallallahu alaihi wa sallam sa ashabima i ponudio da sjednim na devu, da ne idem pješke, pa sam se sjetila ljubomore Zubeirove i odbila sam. Kad sam došla kući, ispričala sam to Zubeiru, a on je rekao: vallahi, meni je teže to što si nosila datule na svojoj glavi nego da si sjela s poslanikom sallallahu alaihi wa sallam. Pogledajte supruge mu'minke, pogledajte njenog osjećaja, poput osjećaja onih istinskih mu'mina čije primjere smo navodili u prvom predavanju. Dakle, u tom trenutku sjetila se ljubomore svoga muža, iako se radilo o putovanju s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, nije prihvatila to, bojeći se da je muž ne bi ružio, da ne bi dobila kritiku zbog takvog ponašanja. Radi težak posao, ali čuva obraz i čast svoga muža. Danas, subhanallah, žene imaju sve. Što god požele, to dobiju u većini slučajeva, ali se i tekako ovome slabo vodi računa. Zatim, ono što je vrlo važno spomenuti i istaći, jeste da se trebate bojati Allaha, odnosno svaka muslimanka, svaka sestra koja je udata, ali radi, ima neki svoj posao, boj se Allaha da tvoja služba i tvoj posao budu uzrok rušenja braka. Ženama je dozvoljeno raditi pod šartovima o kojima ćemo govoriti u ciklusu porodičnim predavanjima. Dakle, otprilike ti šartovi su da se ne miješa s muškarcima, da se propisano nosi i obuče, da radi posao koji odgovara ženi, da to negativno ne utiče na važniju stvar milion puta od te, od tog posla, to je brak i porodica i njihovo očuvanje. I neka se boji Allaha subhanahu wa ta'ala u pogledu svoga muža, djece, kuće i tako dalje. Ona je u toku dana odsutna. Hajde malo razmišljati o ovoj stvari. Kad žena radi i brani svoju poziciju i želi da radi, iako je dakle šarijat u osnovi to ne zabranjuje, ali pogledajte kakve su posljedice. Ona je u toku dana odsutna, dođe kući, nema hrane, kuća potpuno rasturena, djeca kod nekog drugog, kod neke sluškinje, navečer priprema se za nastavu, za svoj posao, zavisi šta radi. A muž, kao kakav miskin, ko garib, luta ili obija po kući i čeka na svoje pravo. A žena nema kad da udovolji njegovom pravu, kojemu je Allah dželešanohu dao i koje ona mora ispuniti prije svih drugih prava dunjalučkih. Poslije dakle ibadeta Allahu subhanahu wa ta'ala, mužovo pravo najpreći i ona ga ne ispunjava. Ma kakav uspjeh postigla u svome životu i u svome radu, taj uspjeh je ravan nuli ako je brak nesrećan i ako u braku ne vlada harmonija i ako se porodica sruši i ako se sruši to zdanje, ta institucija koja se zove brak. تميل نحو الغروب أفنيت عمري حربا مع الهوى والخطوب أفنيت عمري حربا مع الهوى والخطوب مع الهوى. Zatim devita stvar jeste pokornost Allahu dželle šanuhu i pomaganje mužu u tome. Jedan musliman kao muž priča o ženi koja ga je pomagala u ibadetu i bodrila, budila ga na noćni namaz, zajedno su plakali u namazu učeći Kur'an i kaže: bio sam presrećan zbog toga. Jednoga dana žena je predložila da sav imetak stavimo na banku koja je poslovala s kamatom. Od tada je počela naša propast, kaže ovaj čovjek. Mi smo naglo osiromašili. Pogoršalo se stanje u našem životu, u našem braku. Tako da sam jednog dana rekao ženi, ti si puštena, mi ne možemo više živjeti zajedno, idi svojima. Plakala su djeca, plakala je žena, a ja sam plakao. Dakle, nismo mogli više da živimo zajedno i našoj sreći i našem braku došao je kraj. Vidimo šta znači pomaganje muža u pokornosti ili pomaganje u nepokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Pomaganje muža u pokornosti donijelo je sreću, učvrstilo život, a pomaganje u nepokornosti sve je to srušilo i potpuno razorilo. Zatim, ono što je važno za ženu jeste da ne smije izlaziti iz kuće bez traženja dozvole od svoga muža, ma gdje išla. Normalno je da muž i žena kao musliman i muslimanka poznaju svoja prava i svoje obaveze i poznaju jedno drugo. Muž dobro zna za koja mjesta žena ne treba da traži dozvolu. Treba izići u prodavnicu, treba negdje otići u komšiluk, u zijaret sestri muslimanki koja se porodila, koja je bolesna, koja ima neku potrebu i tako dalje. I inače u zijaret ne mora se uvijek tražiti, zivkat telefonom i pitati mogu li izići. Otprilike se znaju neke stvari, ali također prije svega se vodi, makar izišao u komšiluk ili u prodavnicu, vodi se računa hoće li muž doći, hoće li mu to zasmetati, je li on tu negdje blizu ili nije, trebamo se pripremiti za njega ili ne trebam i tako dalje. Dakle, i kad se izlazi na nekoliko minuta, treba tražiti dozvolu iz učtivosti i poštivanja tog prava, prava svoga muža, jer u tome je Allahovo zadovoljstvo. A bez muževe dozvole se ne može otići, makar se radilo o ne znam kakvom hajr djelu, o predavanju, o kursevima, o bilo čemu drugom, o izvođenju djece ovdje ili ondje, ako se prije toga nije dogovorilo. Dakle, muž sigurno kao musliman, razborit insan, neće biti sitničav kad su u pitanju neki kratki izlasci koji su onako svakodnevni i koji su normalni u životu svakog čovjeka i žene. Ali u suštini treba da poštuje ovo pravo muža i ne smije, mimo toga, ne smije ga kršiti ni na kakav način. Zatim, razgovor sa mužem koji treba da bude čest, prijatan, smišljen, jer mnogi se muškarci žale koji se bave poslovima posebno davetskim ili bilo kojim drugim. Kaže jedan brat, ja se bavim davom i radim druge poslove, imam puno problema, međutim, ne vidim kod žene da je zainteresirana da mi pomogne u tome. Nikad mi jedno pitanje nije postavila oko ove važne teme, kako ide dava, kakvo je stanje muslimana. Već kad se vratim kući, priča je ko se oženio, ko se udao, koja se žena porodila, ko se posvađao sa svojim mužom, sa svojom ženom i tako dalje. Život tako postaje dosadan, monoton i svodi se uvijek na ponavljanje istih riječi, prepričavanje istih priča i tako dalje. Zato žena treba da iskoristi svoje mogućnosti, da brak i život u braku učini interesantnim, zanimljivim, novim, iz dana u dan da ga čini sve zanimljivijim i svaki dan da bude nov u njihovom braku. I takav život, takvo razmišljanje, takav odnos prema mužu i prema porodici, prema braku donijet će inša Allah hajr i sreću, jer se radi u ime Allaha dželešanuhu, želeći da se postigne Allahovo zadovoljstvo prije svega. Na kraju, u tom pogledu, dakle, govoreći o pridobijanju muževog srca, spomenut ću jednu priču koja je vezana za jednu ženu muslimanku koja je imala problema sa svojim mužem i tražila je savjet od svoje drugarice muslimanke. Kad joj je ispričala o tim svojim problemima, ona je poslala jednom pobožnom i učenom čovjeku. On joj je obećao pomoć i rekao joj, ja ću ti sigurno pomoći i znam kako ćeš riješiti problem sa svojim mužem, kako ćeš ga pridobiti potpuno za sebe, ali ima jedan uslov. A ona je rekla, a koji je to uslov? On je onda odgovorio, donesi mi 3 dlake sa glavi lava i onda ću ti kazat i dat odgovor kako riješiti taj problem s mužem. Ova žena se našla u nedoumici, ali je situacija bila teška, a savjet je dobila od mudrog i učenog čovjeka i znala je da se ne šali, da je to ozbiljna stvar. Pa je ona otišla sa komadom mesa u šumu i ostavila je meso i sakrila se. Kad je lav došao, uzeo je meso. Drugi dan je ponovo došla i pokazala se da lav vidi da je ona ostavila meso. Kasnije, treći put je došla, donijela meso i dala ga lavu ona lično, i dok je on jeo meso, ona je iščupala tri dlake iz njegove glave. Kad je došla kući, bila je radosna i presrećna, otišla ovom učenjaku i rekla mu da je donijela tri dlake iz glave lava i ispričala mu na koji način je to uradila. Ovaj učenjak joj kaže: subhanallah, kad si ti uspjela ukrotiti lava, pa lakše ćeš ukrotiti svoga muža. Samo upotrijebi tu svoju sposobnost i budi strpljiva i sigurno ćeš uspjeti. Dakle, u tome leži sva problematika. Treba se potruditi, treba ustrajati na ispunjavanju svojih obaveza i udovoljavanju prava svoga muža, bojati se Allaha subhanahu wa ta'ala, jer u takvaluku, u bogobojaznosti se krije odgovor na sve probleme, na sva pitanja, i bogobojaznost rješava kompletno naše stanje u našem životu, a također i u braku. Muž i žena koji se boje Allaha subhanahu wa ta'ala uložit će maksimum truda da se pokoravaju Allahu i da izvršavaju naredbu od Allaha i izvršavaju svoje obaveze jedno prema drugom. Zato molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da učvrsti naše veze u našim brakovima, da nam podari sreću, da nam podari radost, da spusti na nas svoju milost, da nam da bereket u našem životu uopćeno, u našim brakovima, našim porodicama, u našoj djeci. Molimo Allaha dželle šanuhu da nas učini istinskim sljedbenicima Islama, da nas učini dosljednim sljedbenicima Kur'ana i sunneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Molimo Allaha da nam podari radost u našim ženama i našoj djeci i da učini da budemo mi uzori bogobojaznim ljudima i da budemo sebe upute drugih ljudi. I molimo Allaha dželle šanuhu da nam oprosti grijehe, da nas očisti, da nas ne osramoti na dunjalku na ahiretu, da nas uvede u džennet sa našim poslanikom Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem i onima koji su nas pretekli u dobru. Amin. Jazakumullahu khair. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Studio Sebil Zenca vam nudi veliki izbor audio i video materijala, audio kompleti života ashaba iz života tabiina, prijevod značenja Kur'ana kao i video produkcije naučno-edukativnog programa te crtanih filmova za najmlađe. Zato nas posjetite na adresu Kanal 22 Zenica ili putem telefona 413-257. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kullama